aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 15 lipca, goszczą nas Dobczyce. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Blue oraz Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu od 21 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 13 lipca, jest 11. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Prezydent Korei Południowej z wizytą w Polsce ma rozmawiać o zbrojeniach i gospodarce. Po południu posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego tematem ustalenia szczytu NATO w Wilnie. 16 tysięcy dzieci skorzysta z letnich kolonii organizowanych przez diecezjalne Caritas. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się właśnie oficjalne powitanie południowo-koreańskiej pary prezydenckiej. Yoon Suk-yeol wraz z małżonką są w Warszawie od wczorajszego wieczoru. Dzisiejszy dzień to czas politycznych konsultacji, w tym te najważniejsze z prezydentem Andrzejem Dudą. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki. Tam jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry. Powiedz, dzień jak dobry. Wygląda ta dzisiejsza agenda i jakie zagadnienia omówią prezydenci Polski i Korei Południowej? Tuż po oficjalnym powitaniu pary prezydenckie przejdą do Sali Białej na rozmowy. Potem prezydenci Polski i Korei odbędą spotkanie w wąskim gronie w formule w cztery oczy, a następnie rozpoczną się rozmowy bilateralne delegacji obu państw. Te najważniejsze zagadnienia, jakie zostaną omówione, to oczywiście współpraca zbrojeniowa, energetyczna i gospodarcza, a także polityka międzynarodowa. Prezydent Korei przyleciał do Warszawy od razu po zakończeniu szczytu NATO w Wilnie i jednym z tematów, jaki poruszy z prezydentem Andrzejem Dudą, będą właśnie te sojusznicze ustalenia. Oczywiście ten najważniejszy temat to obustronna współpraca militarna. Mamy tutaj wiele wspólnych interesów u naszego azjatyckiego partnera. Zamówiliśmy nowoczesne uzbrojenie. Polska armia już ma pierwsze egzemplarze armatochaubic K-9 i czołgów K-2. Czekamy też na dostawy wyrzutni Chunmoo, a w sierpniu do Polski przylecą pierwsze egzemplarze samolotów wielozadaniowych FA-50. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Senat przyjął uchwałę w 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu oraz pacyfikacji Michniowa. Senat RP składa hołd wszystkim zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów i przez okupantów niemieckich, jak również ich rodzinom. Do dziś z poświęceniem pielęgnującym pamięć o nich podkreślono w uchwale. Za uchwałą głosowało 91 senatorów, dwóch było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że szczyt NATO w Wilnie był przełomowy w związku z obietnicą przyszłej akcesji Ukrainy do NATO i decyzją o przyjęciu Szwecji. W rozmowie w TVP Info podkreślił, że skrócenie drogi akcesji dla naszego wschodniego sąsiada i zielone światło ze strony Turcji dla Szwecji są niezwykle ważne dla sojuszu. Proces, w którym to się odbywa, będzie jednoetapowy, a nie dwuetapowy. To jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, ważna ta decyzja dotycząca Szwecji. Wiemy, że Turcja tutaj zgłaszała swoje obiekcje. Ten sygnał był naprawdę bardzo ważny, ponieważ to pokazuje, że jednak wszystkie państwa NATO rozumieją powagę sytuacji. Również brak sprzeciwu wszystkich innych państw NATO, albo właściwie jasny sygnał, że Ukraina może być w przyszłości w NATO, też jest ważny, bo też umówmy się, że niektórzy zgłaszali swoje zastrzeżenia, podobnie jak to było zresztą w przypadku statusu kandydata do Unii Europejskiej. Podczas szczytu w Wilnie przywódcy krajów sojuszu zdecydowali m.in., że NATO stworzy 3 regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie. Ustaleniom szczytu NATO w Wilnie będzie poświęcone posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Doradca prezydenta Paweł Sałek mówił w Polskim Radiu 24, że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to spotkania RBN są tylko częściowo otwarte. RBN, pamiętajmy, zgodnie z konstytucją, ma taką pewną rolę doradczą. Pan prezydent w ramach dyskusji i debaty międzyparlamentarnej, międzyrządowej, całej debaty politycznej, absolutnie jest zwolennikiem tego, aby te kwestie bezpieczeństwa NATO, problemów ukraińskich dyskutować w szerokim gronie i temu też będzie służyć właśnie to dzisiejsze spotkanie. Pan prezydent Andrzej Duda liczy na rozsądne wypowiedzi wszystkich uczestników tego spotkania. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się o 14.30. Wszystkie koła i kluby parlamentarne potwierdziły obecność na spotkaniu. 16 tysięcy dzieci skorzysta z letnich kolonii organizowanych przez diecezjalne Caritas. Spędzą czas nad Polskim Morzem, nad jeziorami i w górach. Organizatorzy wakacyjnej akcji Caritas starają się, by podczas turnusów organizować różne zajęcia. O wrażeniach dzieci opowiedziała Maria Dąbrowska, kierownik kolonii Caritas w Centrum Bliźnik w Ptakach koło Nowogrodu. Dzieci są przeszczęśliwe. Mają wypady nocne, spotkania z ciekawymi ludźmi, są zajęcia profilaktyczne, pogodne wieczory, są przepiękne msze na tle natury, bo mamy tu piękną naturę. Mają różne gry sportowe, jakieś wycieczki, jeżdżą. Są zawsze dwie takie ogromne wycieczki organizowane. W tym roku akurat jest do Świętej Lipki, druga jest do Tykocina. Zwiedzają, poznają, ale przede wszystkim dla nich to jest to najpiękniejsze, że uczą się miłości, bo niektórym dzieciom tego brak. W organizację letniego wypoczynku dla dzieci zaangażowało się 40 caritas diecezjalnych. Na kolonie wyjedzie 10,5 tysiąca podopiecznych, pozostałych 5,5 tysiąca skorzysta z innych form wypoczynku, pół kolonii i wycieczek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W miarę pogodna dzisiaj północna i zachodnia Polska, reszta kraju różnie, w kratkę, raz chmury, raz słońce, ale jest też taka jedna wielka chmura, która jest bardzo dokuczliwa, ona w tej chwili rozciąga się od Śląska i Dolnego Śląska po Mazowsze i tu w wielu miejscach nie tylko pada, ale także grzmi i błyska się i to powoli przesuwa się w takim kierunku północno-wschodnim, więc niewykluczone, że dziś w wielu miejscach, w których jeszcze nie padało, padać będzie, a może i nawet zagrzmieć. Od 24 do 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia przewidują synoptycy. W tej chwili około 22-25. Chłodniej trochę nad morzem i w górach od 19 do 22. Wieje słabo, no ale wiadomo, jak zdarzy się burza, to powieje mocniej w porywach nawet do 80 km na godzinę. Maciej Załęcki za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lazar. 7 minut po godzinie 11, to jest Trójka przed południem. Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Semaphore, we are listening.

Równo kwadrans po godzinie 11. Proszę Państwa, dziś po raz ostatni spróbujemy zadać pytanie, gdzie jest zaginiona Arka Przymierza. Na ekranach naszych kin od 2 tygodni mamy Artefakt Przeznaczenia, najnowszy odcinek przygód Indiana Jonesa. My od początku zeszłego tygodnia prezentujemy Państwu kolejne pozycje z listy stworzonej przez naukowców i badaczy tematu, listy miejsc, w których zaginioną Arkę można próbować odnaleźć. Chartres, Francja, Rzym, Włochy, Jerozolima, Izrael, Tanis, Egipt, Aksum i Lalibela, Etiopia i wreszcie Harare, Zimbabwe. Wszędzie tam można znaleźć bardziej lub mniej przekonujące poszlaki, które mogą prowadzić do Arki, która zaginęła 586 lat przed naszą erą. Dziś poszukamy jej śladów w filmach o przygodach Indiana Jonesa. Ktoś powie, to fikcja, czyli kłamstwo. Nie można przecież traktować tych filmów jak filmy dokumentalne. No cóż, fikcja często jednak jest oparta na faktach. A poza tym, jak mówi powiedzenie, w każdym kłamstwie jest trochę prawdy. Ale do rzeczy. W trzeciej części, ostatnia krucjata, wizerunek Arki pojawia się w Wenecji, na ścianie krypty, do której schodzą Indiana Jones i dr Elza Schneider. A to co? Arka Przymierza. Jest pan pewny? Raczej tak. Wenecja wydaje się być dość prawdopodobną lokalizacją, wszak leżała na szlakach handlowych do Imperium Wschodnich. Wenecja kontrolowała też wybrzeże Adriatyku, wyspy egejskie, Kretę, Cypr, Korfu i inne wyspy. W Wenecji jednak mamy tylko obrazek Arki na ścianie krypty biblioteki, która dawniej była kościołem. W części czwartej Królestwo Kryształowej Czaszki Arka odnajduje się w magazynie wojskowym w słynnej już strefie 51. Znajduje się tam amerykańska baza wojskowa służąca do testów nowych rozwiązań technicznych, zbudowana w roku 1955 dla CIA. Wybrano fragment pustyni blisko kraterów po testach atomowych na sąsiednim poligonie. Przestrzeń powietrzną nad bazą, w przybliżeniu jest to na wielkości Szwajcarii, uznano za najlepiej i najdokładniej strzeżony obszar powietrzny w całych Stanach Zjednoczonych, a kto wie, czy i nie na świecie. Dlatego możemy jedynie domniemywać, że jest tam magazyn, w którym dochodzi do pościgu samochodowego, w efekcie którego jedna ze skrzyń zostaje rozbita, a w jej wnętrzu widoczny jest poszukiwany przez nas obiekt. Te teorie potwierdzają zresztą ostatnie sceny z pierwszej części. Poszukiwacze zaginionej Arki, kiedy to Indiana Jones i Marcus Brody spotykają się z przedstawicielami władz. Oddał pan wielką przysługę krajowi. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że warunki pana zadowalają. Pieniądze tak, ale sytuacja jest nie do przyjęcia. A zatem, panowie, to by było wszystko. Gdzie jest Arka? Już o tym mówiliśmy. Arka jest zabezpieczona. Przed kim? Arka jest źródłem niewyobrażalnej mocy. Należy ją zbadać naukowo. I tak się stanie, zapewniam panów. Pracują nad tym nasi najlepsi ludzie. Jacy ludzie? Najlepsi. Just like a hurricane. Trzeci Polskiego Radia. Lowicki z twarzą Marilyn Monroe. 25 minut po godzinie 11. Czy pamiętają Państwo taki zespół Big Day? Nie wątpię. Zespół powstał w lipcu 92 roku w Olsztynie. Nie do wiary. Swój pierwszy koncert zagrali 30 sierpnia, no i na ten dzień grupa datuje swoje urodziny. Od początku istnienia grupy jej filarami są Ania Zalewska i Marcin Ciurapiński. Mają na koncie 8 wydanych płyt autorskich i 2 albumy typu Best Of. Płyty rozeszły się w niemal półmilionowym nakładzie. Twórcy przeboju w dzień gorącego lata pojawią się w najbliższą niedzielę, 16 lipca, na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To nasza trójkowa scena, więc oczywiście będziemy transmitować ten koncert na antenie Trójki. Będzie streaming na stronie Trójki na Facebooku i YouTubie. No ale można też przyjść do nas i obejrzeć to wszystko, co będzie się działo na scenie na żywo. No i posłuchać oczywiście. Proszę Państwa, zespół Big Day w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, trójkowym studiu. Kto ma ochotę wybrać się na ten koncert, proszę zgłosić się do mnie drogą mailową. witold.lazar@polskieradio.pl. Jeszcze raz powtórzę ten adres mailowy: witold.lazar@polskieradio.pl. W najbliższą niedzielę Big Day na żywo w Trójce.

też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11.30, czas zatem najwyższy na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 13 lipca 1793 roku z rąk zabójczyni zginął Jean-Paul Meral, jeden z czołowych polityków okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Ale zanim jednak został politykiem, był zdolnym lekarzem, dziennikarzem. No, może przybliżmy tę osobę jeszcze. Zanim powiemy o samym wydarzeniu. Może zacznę od pewnej konstatacji, że gdy myślę o Wielkiej Rewolucji Francuskiej i o jej ofiarach, wśród których znalazło się również wielu jej autorów, mam tu na myśli samą rewolucję. Kłania się ta słynna maksyma. Tak, to, ale gdy o nich myślę, to właśnie Marat zawsze mi się jawi jako ten, który był jednym chyba z nielicznych, jeżeli nawet nie jedynym, który nie zginął na szafocie. Zginął w inny sposób, co nie oznacza, że no jednak rewolucja pożerała wszystkie swoje dzieci bez względu na to, którą opcję one wybierały. Ale faktycznie Marat był bardzo zdolnym lekarzem, dziennikarzem. W wieku 16 lat opuścił dom rodzinny, dotarł do Paryża, studiował tam medycynę, potem udał się do Anglii, zainteresował się też w międzyczasie filozofią, problemami sprawiedliwej organizacji społeczeństwa. A to prawda, że Voltaire wdał się z nim w polemikę, co jeszcze zwiększyło popularność tego młodego, oryginalnego myśliciela? Tak, ponieważ w 1772 opublikował on esej filozoficzny o człowieku, który był takim, bym powiedział, kompendium czy syntezą znajomości współczesnej filozofii angielskiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej i oczywiście wywołało to ogromny rezonans, ta publikacja. Między innymi właśnie, jak wspomniał pan Voltaire, po lekturze tego eseju wdał się z Marat w polemikę, co przede wszystkim służyło powiększeniu popularności samego Marat. Później jeszcze opublikował on Kajdany niewolnictwa, wzywające do odrzucenia kandydatów zgłoszonych przez króla w wyborach parlamentarnych w Anglii i to też w jakiś sposób dało mu jeszcze większą pozycję. Natomiast tutaj i ta sława i te pieniądze, ale też pewien przesyt już życiem w Anglii, a także pewnymi groźbami, które były kierowane pod jego adresem, doprowadziły do tego, że Marat wyjechał w 1777 roku do Paryża, czyli ponownie udał się do ojczyzny. Niezła historia. Dlaczego doszło do jego zabójstwa? Teraz już przejdźmy do clou dzisiejszej naszej rozmowy. Dlatego, że on jako członek grupy, nazwijmy to trzymającej władzę, czyli mam tu tak na myśli żartobliwie Robespiera, Dantona, czyli tych, którzy współdecydowali o obliczu rewolucji, wdali się oczywiście w spór ideologiczny, społeczny z opozycją w postaci żerondystów. I Marat, a tu też warto o tym wspomnieć, mógł się stać ofiarą rewolucji, ponieważ był oskarżony o działanie na szkodę rewolucji, stanął przed trybunałem i został uniewinniony, co było jednak rzadkim przypadkiem. To był element pewnej rozgrywki wśród tej grupy, bo tutaj nie mówię, nie nazywam go Jakobinem, bo nie był Jakobinem, to Jakobini byli utożsamieni z Robespierrem, prawda? Czy Robespierre był, stał na czele Jakobinów. Więc walki frakcyjne w obrębie obozu władzy też odcisnęły pewne piętno na Marat. On zresztą musiał w pewnych momentach uciekać i kryć się w kanałach ściekowych Paryża nawet. To też wpłynęło na jego zdrowie. Na jego zdrowie, tak. On musiał leczyć się, pojawiły się choroba skóry i to sprawiło, że on bardzo często musiał brać gorące kąpiele, które miały pomóc w zwalczaniu tej choroby. I podczas jednej z takich kąpieli zgłosiła się do niego młoda panna, która miała go poinformować o planach żerondystów. On się zgodził na wpuszczenie jej do pokoju, gdzie ona zadała mu jeden cios nożem w klatkę piersiową i nawet nie próbowała uciec. O jednym pamięć nie mieli, nazywała się Charlotte Corday. I zabójczyni przyznała się przed trybunałem do swojego czynu, stwierdziła, że Marat doprowadził do katastrofalnej w skutkach wojny domowej, a ona temu chciała zapobiec i zdecydowała się na jego morderstwo. I sama została zgilotynowana jeszcze na koniec, powiedzmy.

Angry Eyes, Eric Carmen. Kwadrans z małym hakiem dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, ciepłe dni przed nami, nawet bardzo ciepłe. To chyba nie jest dobry moment na bieganie, no ale póki co to chyba jeszcze możemy spróbować. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry trójkowi biegacze. We wczorajszej porze na trójkę podpowiadaliśmy, jak treningowo biegać czy jeździć na rowerze w czasie upałów i robić to z głową. Konkluzja była taka, żeby na ten krótki czas, tak jak podczas skrajnych mrozów, schować się na siłownię czy pływalnię. A kiedy wybrać się do lekarza fachury, gdy coś boli i stara zasada, że rozbiegamy, bierze w łeb? Wątpliwości rozwiewa ortopeda dr Urszula Zdanowicz. Myślę, że jeżeli wiemy, że mieliśmy ciężki trening i mamy jakieś zakwasy, coś nas boli, no to można spokojnie na początek odpocząć, ale jeżeli ból dotyczy stawu, jeżeli pojawia się w jednym konkretnym miejscu, jeżeli coś nam ewidentnie spuchło, jeżeli ten ból nie przechodzi po prostu po odpoczynku, to naprawdę warto udać się do lekarza, nie czekać z tym, zrobić diagnostykę, dlatego że bardzo wiele rzeczy, jak wcześniej wykryjemy, jak wcześniej wiemy, co się stało tak naprawdę, to możemy to znacznie skuteczniej leczyć, znacznie częściej możemy leczyć nieoperacyjnie, mamy znacznie większe szanse na leczenie zachowawcze. Więc po prostu wyjaśniajmy. Ból jest naszym sprzymierzeńcem. Ja to już chyba kiedyś Ci mówiłam, ale ból jest naszym przyjacielem, bo ból daje nam sygnał, że coś się dzieje. Tylko że człowiek jest jedynym zwierzakiem na kuli ziemskiej, który potrafi świadomie to ignorować. Skoro mnie boli, to wezmę ibuprom. Skoro mnie boli, więcej wezmę leków i jakoś dam radę. To nie o to chodzi w tym wszystkim, tak? Więc słuchajmy tego bólu, wsłuchujmy się w niego i reagujmy wtedy, gdy nie ustępuje. Pójść do lekarza, czy może do fizjoterapeuty w pierwszej kolejności? Jeżeli mamy zakwasy, jeżeli ewidentnie nas bolą mięśnie, wiemy, że to jest związane z wcześniejszym treningiem, to pójście do fizjoterapeuty, do masażysty jest dobrym pomysłem. Natomiast jeżeli ból dotyczy stawu, jeżeli ból jest przewlekły, to jest inna trochę rola fizjoterapeutów, inna jest trochę rola masażystów, inna jest trochę rola trenerów, a inna jest rola ortopedy. Generalnie rola lekarza polega na postawieniu rozpoznania. I to nie chodzi o to, że fizjoterapeuta czy trener nie potrafią zbadać stawu czy mięśnia. Oczywiście, że potrafią. Wielu z nich potrafi też oceniać badania obrazowe, ale na przykład na te badania nie mogą kierować. Na rentgen to już trzeba mieć skierowanie od lekarza ortopedy, a z kolei rentgen jest podstawową diagnostyką, którą zawsze powinno się zrobić, jeżeli narząd ruchu boli. Więc myślę, że zachowanie takiej normalnej, opisanej jeszcze chyba kilka wieków temu kolejności, że idziemy do lekarza, rozmawiamy z lekarzem, on nas bada, stawia wstępną diagnozę, planuje diagnostykę i potem stawiamy finalną, ostateczną diagnozę, jest naprawdę najlepsze. I szukanie drogi na skróty, tak jak z drogami na skróty, zazwyczaj wydłuża cały ten proces. Mówiła dr Urszula Zdanowicz. Jej słuchać warto, tak jak Igora Błachuta, gdy opowiada o bieganiu na orientację. Oscar Wilde miał kiedyś napisać, że powiedzieć komuś prawdę to czasami więcej niż obowiązek. To przyjemność. W tym wypadku będzie to przyjemność nieco perwersyjna. Wiele razy zapewniałem tutaj, że latem biegacze na orientację nie robią literalnie niczego poza ściganiem się w licznych wielodniówkach bądź przygotowywaniem się do tychże. No i to by była taka prawda drugiej świeżości, trawestując Bułhakowa. Albowiem lato, o czym już było poprzednio, to czas wielkich światowych imprez. Kilka dni temu zakończyły się Mistrzostwa Świata Juniorów. Zakończenie było dla nas bardzo udane, bo w biegu na długim dystansie szóstolokaty wywalczyli Hanna Sudoł i Stanisław Pachnik. To najlepsze wyniki indywidualne naszych juniorów od dobrych kilku lat. Teraz zaś trwają Mistrzostwa Świata Elity w Szwajcarii. W chwili, gdy Państwo słuchają tego felietonu, rozgrywana jest rywalizacja na dystansie klasycznym. Wczoraj zaś odbyły się eliminacje do biegu na dystansie średnim, w których pięcioro naszych reprezentantów, na sześcioro biorących udział w tych zmaganiach, wywalczyło sobie awans do finału. Początek wielce obiecujący. Wracając zatem do tych rozważań o prawdzie. Oczywiście latem wszyscy biegają jak nakręceni, ale jednocześnie te mistrzowskie imprezy to czas, kiedy miłośnicy orienteeringu przyklejają się do komputerów czy innych elektronicznych wynalazków z ekranem, żeby śledzić te rywalizacje na mistrzostwach. Współczesna technika pozwala na śledzenie tego, jakie warianty wybierają zawodnicy w terenie. Podgląda się ślad takiego delikwenta na elektronicznej mapie. Nierzadko transmisje urozmaicone są obrazkami z lasu, bo i tam wciskają się kamery. Nie muszę dodawać, jak każdy rośnie, widząc, że czempioni też się mylą. A my przecież wiemy, że trzeba było powiedzieć nie tędy, tylko owędy. Pod tym względem orientacja sportowa nie różni się bardzo od innych sportów. Także dlatego gorąco polecam. Złośliwy ten Igorek. Do usłyszenia za tydzień na biegowo o stałej porze. powiedz, że mnie kochasz. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Chciałbym poradzić, żeby wziąć pod uwagę to, że ściana budynku nagrzewa się nawet do 50 stopni i to powietrze, jeżeli wpuszczamy do mieszkania, to powodujemy niepotrzebne przegrzanie tego powietrza w mieszkaniu. Wprowadzajmy metodą kraju śródziemnomorskich porady, żeby mieszkania w okresie upału wietrzyć wcześnie rano i przez noc, a na dzień szczelnie zamykać i zasłaniać przed nagrzewaniem się. I to jest słuszna koncepcja, jak najbardziej. Gorące dni przed nami, proszę Państwa. A tymczasem właśnie przeżyliśmy najcieplejszy dzień w historii. Zauważyli Państwo? Rekord wynosi 17,1 stopnia. No, można powiedzieć, że to rekordowo zimno, jak na tę porę roku. Ale chodzi o to, że to wynik dotyczący całej Ziemi. Według National Center for Environmental Prediction, czyli takie amerykańskie Narodowe Centrum Przewidywania Środowiskowego, 3 lipca był najcieplejszym dniem w historii. Nawet tego nie zauważyliśmy, prawda? Poprzedni rekord pochodził z 2016 roku i wynosił 16,92 stopnia Celsjusza. Fale upałów od tygodni przetaczają się przez Chiny czy Stany Zjednoczone. Na przykład w Teksasie przez 2 tygodnie termometry pokazywały temperaturę w okolicach 38 stopni. Wiosną w takich krajach jak Tajlandia czy Wietnam odnotowano rekordowe pomiary. Tradycyjnie chłodne tereny jak Antarktyda, Arktyka czy Grenlandia robią nam właśnie taką średnią 17,1 stopnia. W najbliższy weekend na pewno pobijemy tegoroczną najwyższą temperaturę w Polsce. Według różnych prognoz może być od 34 do nawet 38 stopni. No, w związku z tym powinienem się z Państwem pożegnać chłodno. co nie znaczy, że ozięble. Powiem jednak tak, trzymajmy się ciepło, zwłaszcza wtedy, kiedy robi się gorąco. Witold Lasar, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 13 lipca, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Długoterminowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy planuje Unia Europejska, dowiaduje się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Trwają rozmowy prezydentów Polski i Korei Południowej, m.in. o współpracy militarnej. W trasę rusza lokomotywa z grafiką upamiętniającą rodzinę